Biliyor musunuz, bu doğru söyleme, doğru davranma mevzu fedihiyattan gibi bir şey. Yani insanlar zannederler ki yalan söyleme, birini aldatma, bir gerçeği çarpıtma, farklı şekilde aksettirme, seslendirme filan, bunlar yalan. Bunlar değildir yani. Yalan bunlar. Fedihi yalan. Ve bu yalanlar çok tehlikeli değildir. Çünkü sakıncalı yanlar itibariyle onların, insanlar da onlardan sakınırlar biraz. Çünkü onlarda insanın arı, piri filan zedelenebilir, sarsılabilir. Tehlikeli yalan, kamufleli yalandır. Davranış yalanlarıdır, bu türlü mazeret yalanlarıdır. Esas içinde başka hesapları var. Fakat kendini ifade adına, kendini tezkiye adına, hak bir insan olduğu hissini uyarma adına bu yalanların sağa sola çekme, eğme, bükme, farklı gösterme yalanlarıdır. Bunlarda münafıklık emareleri vardır. Mesela niye yemek yemiyorsun? Başka bir hesabı var yani orada. Fakat başka bir şey söylüyor. Farklı bir şey söylüyor. Doğruyu söylemiyor yani. Neden böyle yani şiddet gösteren bu mevzular? O şiddetini adeta bir hakperestlik, kılıklık yararcasına hakkaniyete riayet ediyor gibi gösterme, daniska bir yalandır bu. Allah biliyor bunu. Allah ağzımızdan çıkan da kalbimizde olanı test ediyor her zaman. Bu tutmadı diyor. Bu senin için değil bu. Diyor. Başka bir şey. Bana olmaz böyle bir şey diyor. Ve bunların hepsi kayıt oluyor. İmanda derinleşememiş sır böyle. Sadece mülahazaların dünyasına bağlamış, dünyevi itibarına, dünyevi kredisine bağlamış. İnsanlar bu türlü durumların ifadesiyle hartış kurtuş yollarda yürüseler de esas imanda derinleşmiş insanlar böyle yollara tevessül etmezler. Çünkü bunlar ötede Allah karşısında insanı mahcup eder. Neyse onu söylemez. Ben neyim yani? Şöyle düşündüm, böyle ettim, şöyle davrandım. Onun için bir mülazamız da mazeret yani sürekli yamuk yumuk hareket etme, eğri büğrü hareket etme. Bundan sonra da böyle faziletli bir insan gibi özür dilerim, şunu yaptım, bunu yaptım. Oysa ki orada o kabahati ikileştiriyor. Özür bilmeyerek bir insana karşı edip dışı bir davranıştan ötürü ben farkına varamadım, düştüm, sukut ettim. Ve bu tavır size karşı şuydu, özür dilerim denir. Yoksa sürekli böyle kaba davranıp, ölçüsüz davranıp, ham davranıp, ondan sonra da o kabahati katlama manasına gelen özürde bulunmak daniska bir saygısızlıktır. Size karşı terbiyesiz olmasın diye terbiyesizlik demiyorum da, fakat terbiyesizlik de daha büyük bir şeydir. İç dış bütünlüğü. Ya olduğun gibi görün, mümin ol. Ya göründüğün gibi ol, kendi halk isen şayet, insanları aldatma. Mesela diyelim ki dalmış böyle, mürgülüyor Erzurumların tabiriyle. Yani kuş uykusu yaşıyor demek ki. Mürgi kuş demektir Farsça. Erzurumlar o tabiri kullanırlar. Diyor ki ona mesela, siz Kur'an okurken veya Kur'an okurken derin mülahazalara girmiş ihtimal Kur'an'ın derinliklerinde dolaşıyorsunuzdur. Yok efendim benim gibiler falan. Şimdi popu bile riyakarlıktır. Benim gibiler falan yani. Bir de estağfurullah efendim, bunlar size yarışıyor, yakışıyor adına yatırım yapmak. Bu da küstahlıktır. Bu da rahat demek lazım. Şair ya. Ben bazen de Kur'an okunurken uyukluyorum ben. Allah beni affetsin. Yüreğim her zaman hüşyar olsa, onunla irtibat içinde olsa, huzurda duruyor olmanın hakkını eda ederim. Ne demek Allah'ın huzurunda? Allah uyku için yatağı ve cehennem ve kumsu demiş. Döşek. Orada burada döşek değil ki. Açık konuşmak lazım. Katiyen. Madem Müslüman olmuşuz, insan bence onun en alasına talip olmalı. Bu Allah nezdindeki mazhariyet, kıymet açısından, tezahürat açısından değil. Mesela insan dese ki, Ya Rabbi bana Enbiya-i İzam efendilerimize lütfettiğin marifeti lütfet. zat-ı uluhiyetini bana öyle duyur. İstersen beni bir karar eyle. Seni öyle bileyim ki, seni mülahazaya aldığım zaman ben başka hiçbir şey gözüme görünmesin. Ama bunun yanında bana öyle bir hal ver ki, ben kendimi eşekten daha aşağı göreyim. Senin nezdinde fevkalade kıymetin yanında, kendi kriterlerim açısından fevkalade demin bir aşağılık insan olma mülahazasını bana lütfeyle. İnsan. İnsan böylece alasına talip olunca zaten nefsimiz, bedenimiz, cismaniyetimiz, neşet ettiğimiz ortam bazı şeyleri kendine benzetiyor. Geçen de bir mülazayla kısaca arz ettim. Bileşik kaplar hesabı. Yani o seviyeye iniyor farkına varmadan. Yani şartlar, içinde yaşadığımız toplum, genel telakkiler, İnsanların hep böyle ayak altında olmaları, ayak altında yaşamaları şöyle böyle bizi oraya çekiyor. İnsan alasına talip olmalı. Yani nedir bu kulluk denen şey? Ben Rabbimi andığım zaman böyle bal, kaymak yemeden daha lezzetli gelmiyorsa bana, evet ben demek daha tadamamışım onu, duyamamışım. Ve hiçbir mükafat beklemeden bu kulluğu böyle yürekten samimi, bedelsiz, beklentisiz götürme mülazalar içinde Rabbime karşı bir kulluk. Hâlâsı bu. Siz böyle olmaz gibi görünen şeylere talip olursanız sahip, zaten bir yönüyle filtreleneceksiniz, çekileceksiniz. İşte bileşik kablar hesabı, Ali sizi kendi iklimine çekecek, Ali sizi kendi atmosferine çekecek, kültür ortamınız sizi bir yönüyle tuşlayacak, başka şeyler, başka şekilde bir şey yapacak. Sürekli birileri arz çekimi gibi, sürtünme kanunu gibi hep sizi bir yere bağlı tutmaya çalışacak. Ama oradaki çalımınız sizin, oradaki azminiz, performansınız, peygamberhane bir kararlılığınız en azından sizi belli ölçüde insan olma derecesinde seviyesini sabitleyecektir yani. Bir yerde sabitlenmek lazım. Ama çok yukarılara talip olmalı. Hazreti Üstad, dur nimet olmamalı sözcüğüyle vurguluyor onu. Şu oldu yeter, bu oldu yeter değil yani. Şu kadar insanın gönlünü fethettim, yeter, yetmez hayır yani. Bütün insanların gönlünü fethetme söz konusudur. Her yer Allah'ındır. Her yerde nam-ı celili ilahi dalgalanacağına kadar yetmez. Nam-ı celili Muhammed'i dalgalanacağına kadar yetmez. İlim adına şu kadar başarılı oldum yeter yetmez diyeceksin. Hiçbir şey yeterli bulmayacaksın. Bu felsefe üstadın hayatına çok hakimdir. Düşünün ki Ayetül Kübra'da seyyah geziyor yani. Zerrattan seyyarata kadar, türelere, sistemlere, kehkeşanlara kadar, nebulalara kadar dolaşıyor. Fakat sürekli dilinden dökülen şey elmin mezit diyor. Daha yok mu diyor. Çünkü kanaat edilecek şey değildir o. İnsan o mevzuda kanaatsiz olmalı. O mevzuda hep hırslı bir araştırma içinde olmalı. Rabbime dair daha ne var yani? İmanımı arttırmaya dair daha ne var? Marifette zirveye ulaşmama dair daha ne var? Ve kendimi aşağılamaya dair daha ne var yani? Bunlar da varlığı ve kendini iyi okumaya bağlıdır. Vesselam. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير ربيون kendini Allah yolunda mücahedeye adanmış bir ruh demek. O da Allah yolunda mücahededen hiç doymuyor. Rahata hiç yanaşmıyor. Kendini düşünmeye zincirlerle, halatlarla çekseniz gelmiyor. Kendi dünyanıza çekmeye çalıştığınızda köprüleri taşıyan halatlar bile kütür kütür kopuyor. Öylesine kilitlenmiş ne dünya ne dünyanın içindekiler hatta ne de ahiret, cennet. Onu bu adanmışlıktan alıkoymuyor. Bunlar kalp insanı, fazilet insanı. Büyük çoğunluğu itibariyle sahabe-i kiram bir kısmı itibariyle havarinin insan, bir kısmı itibariyle Osmanlı'nın bidayetindeki efendilerimiz, bir kısmı itibariyle de Hazreti Üstad'a ilk safta refakat eden, imanla Kur'an neşirden başka hiçbir şey düşünmeyen, her şeylerini tereddüt etmeden uğurda harcayan, hatta duvaklı gelinlerini evlerinde bırakıp, Üstad'ın bunun bana ihtiyacı vardır deyip Üstad'ın yanına dönenler var. Çocuklarını bırakıp Üstad'ın yanına kaçanlar var. Bunlar adanmış insanlar. Bunlara Ribbi denir. Bir yönüyle diğer taraftan kendisini hakikati keşfe, hakikati anlamaya, kavramaya, marifette derinleşmeye, Allah indinde bilen, değerlendiren bir kul olmaya adanmış. Sürekli seyri sülükü ruhaniden kat'i meratip ediyor. Bu da ona doymuyor. Yükseliyor. Fena fillaha hayır. Beka billaha hayır. Beka billah maallaha hayır. Her şey hayır. Bunlar yetmez bana. Beka billah maallah. Seyir illallah, seyir fillah, seyir anillah maallah diyor. Bir ayağım zat-ı ilahiyet nezdinde, bir ayağım insanların elinden tutup teker teker veya cemaat halinde Allah'a götürmeye matuf. Benim vazifem o. Bunlara da Rabbani deniyor. Rabbani. Her iki tabir de Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an terminolojisi açısından bunları birbirine karıştırmamak lazım. Biz bu iki tabirlerden ikisini de gerçekleştirmeye matuf, ciddi bir gayret içinde bulunmalıyız. Zaman, şartlar, konjonktür onun öyle olmasını gerektirir. Ne maneviyatsız, Allah'a vasıl olmadan bir problem halledilebilir. Ham ruhların halledeceği problem yoktur. Ne de hak davasına adanmadan ilahi kenutullah'a muvaffak olmak. Aslında biraz evvel arz etmeye çalıştığım ölçü de, yani zirvelerde dolaşacaksın, daha üstünde bir şey yok. Esvedi bir Yezid'in nakayı kabirde rüyada görüyorlar. Allah ne muamele yaptı? Peygamberlikle aramda 4 parmak kaldı diyor. Fakat vefat ederken ağlıyor, iç döküyor. Niye ağlıyorsun diyor. Küfür üzere öleceğimden korkuyorum diyor. İşte kendini sonsuz sıfırlamayla hep zirvelerde dolaşmanın ölçüsü. İki zıttı bir araya getirme. Uç uca gelmez halatları getirip bir araya bağlama. O birleşik noktada huvallah hakikati tecelli eder. Kullun min indillah, la min indik. Öyle buyuruyor. O beyan-ı sübhaniye gönderen. Kul, kullun min indillah. Hepsi Allah'tan. Allah'a kurban olayım. Gönlümden hep geçiyor beni kendine kurban etsen de fakat böyle itler kurban ettiği de olmuyor çok. Nasıl olur? Şehitli işte o manada kurbanlık gibi ama. Halmaç gibi de olmak istemem, maktul şöhre verdiği gibi de olmak istemem, Murid-i İbn-i Arabi gibi de olmak istemem. Fakat her şeyi gözümden silme, itme mevzunda, sadece onu görme, onu bilme, onu duyma, onu anlama, onu anlamaya çalışma, onu haykırma, onu söyleme, onu dilenme, ondan dilenme mevzunda gözüm başka bir şeyi görmesin. Ve işte bu mülahazalarından ötürü komutanım bana bir gün öyle demişti. Korkuyorum seni bu hallaç gibi mülahazalarından bir kısım sefele bir gün öldürürler. Keşke. Aşağılıkların elinde Rabbim hakkındaki onun istediği tam mülahazalardan ötürü öldürürsem. Bu başka bir şeydi. Cephede kurşunlar altında ölme ona nispeten küçük kalır. Bunlar aşk kılıcıyla şehit olan insanlar. Öbürü basitmiş. Gözünü yumar. Bağrını kurşuna dayarsan gelir bir kurşun. Zaten bir andır. Az acısını duyur sonra simsiden felç olur. Gidersin. Öyle değildir. Aşkını ishardan bile çekinen hayır. O benim sırrım. Her gün ölü bölüktürmek. Her gün yepyeni bir yürekle, yepyeni bir heyecanla, derin, sonsuz bir istekle onu talep etme. Ve o talep edenlerden hiçbiri yolda kalmamış, hiçbirinin daveti, duası icabetsiz kalmamış. hiçbir o istikamette kaldırdığı ellerini boş indirmemiştir. Men talebe vecedde vecede. Bu onu bulanın da başka şeye ihtiyacı kalmamıştır. Mâdâ vecede men fekade. Mâdâ fekade men vecede. Onu bulan neyi kaybetmiştir? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? İşte öyle bir kaybetme ve kazanma meselesi söz konusudur. Değer mi meseleyi dünya ile tartmaya, hatta cennetle, hatta firdevsle tartmaya? O varken onları düşünme hamlığı da ne demek? Ama işin neresindeyiz? Büyük buluşmada ortaya çıkacak. Kalbinizin atışları, hissiyatınız, hissiyatınız ağzınızdan çıkan sözlerle kaydediliyor. Onlar arasında mütabakata bakılıyor. Uyum var mı yok mu? Siz nesiniz? Nerede duyuyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Böyle büyük lafların kevurat kelimeten takrucu nefveyim. Ağızlardan çıkan kocaman laf. Hesap ağır olur. Hesap ağır olan şeylere talip olmamalı. Belki hatif gibi sıratı geçebileceğiniz amel lazım size. Melek kanadından tüyler lazım. Uçmanın bile yetmediği o mesafelerde. Bir yolculukta melek kanadından tüyler lazım size. Uçma yetmez bu yerde.